देवराज इंद्र जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, सनक आदि महात्मा जिनकी स्तुति करते हैं, नारद आदि देव ऋषि उनके महान अद्भुतों का गीत गाया करते हैं, तथा प्रहलाद आदि भूत भक्त जिनके मन को सदा आनंदित करते रहते हैं, जिन्होंने शांख नामक धनुष का दंड हाथों में ले रखा है, जो इंद्रियों के अविषय निराकार और केवल्य स्वरूप पर ब्रह्मा है, वे ही प्रभु भक्तों की भक्ति के कारण यहाँ पुरुष रूप में प्रकट हुए थे, जिनके उपनिषद वर्णित स्वरूप को भेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते, उन्हें भगवान विष्णु का उन तपस्वी मुनि ने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन किया और आनंद में भरकर पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन महर्षि का नाम अग्निबिंदु था। महातपस्वी अग्निबिंदु ने मस्तक के समीप अंजलि बांधकर भगवान विष्णु का भलीभांति स्तवन किया। अग्निबिंदु बोले, ओम कमल के समान नेत्र वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवताओं से वंदित वैष्णव, आपके उन चरणों को मैं द्वंद्व रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है, परंतु यहाँ भक्ति की ही प्रबल है। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु पुरातन ब्रह्म आदि में भी मन वाणी के अगोचर है, उनकी स्तुति मेरे जैसे अल्पबुद्धि पुरुष कैसे कर सकते हैं। जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन और वाणी से सर्वथा परे है, उन परमेश्वर की स्तुति करने में कौन समर्थ होगा। छह अंग पद और क्रम सहित वेद जिनके निश्वास से प्रकट हुए हैं, उन भगवान विष्णु की महान महिमा का यथावत ज्ञान किनको हो सकता है। जिनकी मन बुद्धि सदा जागृत रहती हो, वे सनक आदि महर्षि अपने हृदय काश में जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, रहने पर भी उन्हें यथार्थ रूप से उपलब्ध नहीं कर पाते। आंवला ब्रह्मचारी नारद और आदि मुनीश्वर जिनके चरित्र को सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्य रूप से जिनके तत्व का ज्ञान न हो पाता हो, जो चराचर स्वरूप होकर भी चराचर जगत से सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जो अजन्मा अविकारी एवं आदि कारण ब्रह्मा आदि के अगोचर अजय अनंत शक्ति निर्मय नित्य निराकार एवं अचिंत्य स्वरूप है, उन आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। इत्यादि रूप से आपके एक एक नाम का भी यदि जप किया जाए, तो वह पापियों के जन्म भर के उपार्जित पाप पुंज को उनकी महा विपत्तियों के साथ हर लेता है और बड़े बड़े यज्ञों का महत्व फल प्रदान करता है। नर काण वतारण दामोदर मधुसूदन चतुर्भुज विश्वभर विरज और जनार्दन इत्यादि नामों का जप करने वाले पुरुषों का इस संसार में कहाँ जन्म हो सकता है, तथा उन्हें काल का भय भी कहाँ प्राप्त हो सकता है। त्रिविक्रम, आपकी कांति मेघ माला के समान सुंदर एवं श्याम है। आपका श्रीअंग विद्युति के भांति प्रकाशमान है, पीताम्बर से आवृत है और आपके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। जो लोग आपकी इस छवि का अपने हृदय में सदा चिंतन करते हैं, वे भी आपकी अचिंत्य कांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित श्री हरि अच्युत केट भारे गोविंद गरुड़ वाहन केशव चक्र पाणे लक्ष्मी पते दैत्य सूदन शंख पाणे आपके प्रति भक्ति रखने वाले पुरुषों को कहीं भी भय नहीं प्राप्त हो सकता। कमल नयन जिनकी जीभा पर आपका मनोवांछित फल देने वाला नाम शोभा पाता है, जिनके कानों में आपकी कथा के सुमधुर अक्षर पड़ते हैं, तथा जिनके हृदय रूप भीतर पर आपका स्वरूप अंकित होता है, उनके लिए राजा का पद दुर्लभ नहीं है। प्रभु ब्रह्मचारी आपके युगल चरण बिंदु की वंदना करते हैं। आप लीला से ही अनेक प्रकार के लीलामय स्वरूप धारण करते हैं। आप ही क्षण भर में जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्व परे विश्वनाथ हैं तथा आप ही इस विश्व के बीज आदि कारण हैं। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। भगवान आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवन करने योग्य देवता हैं। इस जगत में जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। विष्णु आपसे भिन्न किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता। आप संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। सांसारिक विषयों के प्रति होने वाली मेरी तृष्णा का सदा के लिए नाश कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके महातपस्वी अग्निबिंदु चुप हो गए। तब वर देने वाले भगवान विष्णु ने मुनि से इस प्रकार कहा, अग्निबिंदु मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। अग्निबिंदु बोले, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि आप सर्वव्यापी होकर भी समस्त जनताओं विशेषतः मुमुक्षु जीवों के हित के लिए यहाँ पंच नदी तीर्थ में निवास करें, साथ ही मुझे आपके चरण बिंदुओं में भक्ति प्राप्त हो। इसके सिवा मैं दूसरा कोई वर नहीं मांग सकता। इस प्रकार दूसरों के उपकार के लिए मांगे हुए अग्निबिंदु के वर को सुनकर भगवान मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुनिश्रेष्ठ तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के प्रति तुम्हारी भक्ति रखते हुए मनुष्य को मुक्ति मार्ग का उपदेश करता हुआ इस तीर्थ में निश्चय निवास करूंगा। मुझ में तुम्हारे अविचल भक्ति हो। मुने यह काशीपुरी जब तक यहाँ विद्यमान है तब तक मैं यही रहूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर महामुनि अग्निबिंदु फिर बोले, माधव इस कल्याण में पंच नदी तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करें। जो इस पंच नदी तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जाकर देशांतर में भी मृत्यु को प्राप्त हो उनको भी आप निश्चय मुक्ति दें। भगवान विष्णु बोले, मुने तुमने जो वर मांगा है वह पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम के आधे भाग के साथ लक्ष्मी जी के नाम के साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोकों में बिंदु माधव के नाम से मेरी ख्याति होगी। मेरा यह नाम काशी में महान पापों का नाश करने वाला होगा। जो पाप पुण्य आत्मा पुरुष इस पुण्यमय पंच नद कुंड में सदा मेरी पूजा करेंगे उन्हें संसार का भय कहाँ है। जिनके हृदय में मुझ पंच नदी तीर्थवासी बिंदु माधव का निवास है उनके पास सदा धनवंत रूप लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का विवास होता है। अग्निबिंदु सब पातकों का नाश करने वाला यह श्रेष्ठ तीर्थ तुम्हारे नाम से बिंदु तीर्थ कहलाएगा। जो कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए सूर्योदय से पहले ही बिंदु तीर्थ में स्नान करता उसे यमराज से कहा भय होगा। मनुष्य मोहवश सहस्त्रों पाप करके भी यदि कार्तिक में धर्म तीर्थ में स्नान कर लेता है तो क्षण भर में पापहीन हो जाता है। यह शरीर अपवित्र मल मूत्र आदि का भंडार है। इसका एक भक्त व्रत नक्त व्रत अयाति चित्र व्रत तथा उपास व्रत के द्वारा भली भांति शोधन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे आगे उज्जवल बत्ती के साथ दीप जलाता है वह चराचर जीव सहित समस्त त्रिलोकी को अपने लिए प्रकाश में देखता है। जो कार्तिक में पंचामृत के कलशों से मुझको स्नान कराता है वह पाप आत्मा एक कल्प तक शिव सागर के तट पर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं उन्हें मेरा ही द्वेषी जानना चाहिए। वे पिशाच पद को प्राप्त होते हैं। काल भैरव के शासन से पिशाच योनि को प्राप्त होकर वे 30,000 वर्षों तक दुख के सागर में डूबे रहते हैं। तदंतर विश्वनाथ जी की कृपा से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो उत्तम मनुष्य मन से भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष रखते हैं वे काशी से अनंत मृत्यु को प्राप्त होकर सदा अंधता मिस्त्र नरक में निवास करते हैं। मुने यह काशीपुरी भगवान पशुपति शिव अथवा शिव भक्तों की निवास स्थली है, अतः यहाँ परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए।